noszą szaty, niech mają miecze puklerze, inni niech będą jak kwiaty. Jedni niech będą zaczynem, niech skroń laurami okręcą, inni kwitnącym jaśminem, inni niech cicho się smęcą. Niech będą, niech noszą, niech będą, niech mają. Niech będą, niech noszą, niech będą, niech mają. Niech będą, niech noszą, niech będą, niech mają. Niech będą, niech noszą, niech będą, niech mają. Jedni niech walczą niedolę, gnieść im potęgą swej ręki. Inni niech wzmierzch idą w pole i nudzą tęskne piosenki. Lecz tych i tamtych niech bierze słońce dla ducha objaty. Choć jedni będą rycerze, a inni będą jak kwiaty. Niech będą, niech noszą, niech będą, niech mają. Niech będą, niech noszą, niech będą, niech mają. Niech będą, niech noszą, niech...